galia, tu šaudysi savo lėlę. Šok su buja, kol lėlė dar nauja, žais trapių žaislelių. Nes rytoj gulės dėžėje tarp senųjų lėlių. Šiandien myli mane, o rytoj gal jau ne. Jei tu mane laikai dailia lėlia, tai žino, kad neilgai galų galia, tu šaukysi savo lėlę. Ji neturi draugelio drąsos ir nelys, kur liepsna. Šiandien myli mane, o rytoj gal jau ne. Gal aš tave mylėsiu, o gal ir ne. Gaila jūsų žaislelių, laikai mane ir todėl į tavo meilę. Atsakysiu savo ne, ne, ne, ne, ne.